руки самы пярсцёнак, раўнаканцовы крыж, па краях грэчаскія літары. Ніякіх камянёў, просты метал. А гэта выпіска з тастамента падкаморага Юрася Дарбута, складзенага ў 1453 годзе, адразу пасля таго, як у Еўропу дайшлі весткі пра смерць апошняга візантыйскага імператара, загінуў у бойцы з туркамі, абараняючы свой горад. Падкаморы меў траіх дзяцей. Старэйшага сына Канстанціна ад нядоўгага шлюбу з Агнай Чагноўскай, дачкой старавецкага ваяводы, і яшчэ дзвюх дачок ад другога шлюбу. Вось ад гэтага Канстанціна звярніце ўвагу на імя, радавое імя палеалогаў, і пачынаецца твой радавод. У 15 стагоддзі у каралеўстве літоўскім пры падзеле спадчыны карысталіся правілам, замацаваным потым ва ўсіх статутах. Пры наяўнасці сыноў дочкі не наследавалі нерухомых маёнткаў бацькі, атрымлівалі толькі 1/4 частку кошту маёмасці. Між тым, Канстанцін не ў спадчыне ў нічога стае нерухомасці, усё дасталося сёстрам. Хаця я нідзе не знайшоў, каб бацька абвяшчаў яго незаконным сынам. Далей нарадзіўся праз 7 месяцаў пасля шлюбу. За 2 месяцы перад тым у Старавежску затрымаўся праездам візантыйскі каралевіч. Адкрылася старая рана. Дзе Старавецк, а дзе Канстанцінопаль? Ха, як сын візантыйскага імператара туды патрапіў, не вытрымаў Рыгорка. Міхась паблажліва зірнуў на сумніўцу. Вядома ж, выправіўся ён не для таго, каб у нашым мястэчку пагасцяваць. Тады ад візантыйскай імперыі мала што засталося, фактычна, адзін Канстанцінопаль. туркі-сельджукі з аднаго боку, крыжаносцы з другога. Стары імператар, бацька стравежскага гостя, у адчаі спрабаваў дабіцца дапамогі ў Еўропе, гатовы быў нават на рэлігійныя кампрамісы. І сына адаслаў, і для таго, каб уберагчы ад небяспекі, надта баявіты быў, і дзеля наладжвання гэтых сувязяў, папросту кажучы, каб высватаць прынцэсу з магутнай дзяржавы, магчыма, са Швецыі. А праз нашу краіну, каб ты ведаў, здаўна праходзіў славуты шлях з варагаў у Бізантыю, або, як яшчэ кажуць, з варагаў у грэкі. А прынц закахаўся ў нашу прыгажуню! Захоплена ўсклікнула Марылька. Наяўнасць пачуццяў я, як гісторык, засведчыць не магу, з прыхаваным сарказмам сказаў Міхась. А вось цікавы дакументик, складзены апошнім візатынскім імператарам адразу па ўзыходжанні на прастол, знайшоў. Запрашэнне на службу літвінскаму шляхціцу Константіну Дарбуту з наданнем княжацкае годнасці ды іншымі дабротамі. Антось пахітаў галавой. Здаецца, у нашым родзе князёў не было. Таму што Константін Дарбут адмовіўся ад запрашэння, паслаў імператару гарбуза. І, па сутнасці, правільна зрабіў, праз 4 гады імперыі не стала. Но і тут яшчэ цэлы стос дакументаў, выпіскі, даведкі ды іншая трасца. Твой продак, вядома, бастард, незаконна ароджаны, але іншых нашчадкаў Константін 11 не меў. Дарэчы, яго пляменніца выйшла замуж за расійскага цара Івана III, так што ты маеш сваяцтва з расійскай каронай. Самазадаволена склаў паперы. «Па-мойму, пераканаўча», – радаваўся Цыпрыян. «Гэта вам не рэспубліка, якую можна прыдушыць, і ніхто ў свеце не зварухнецца. О, беларускі кароль з імператарскай крывёю ў жылах! Такое нават цёмны вясковы дзед зразумее! Хо-хо! І ў свеце прызнаюць, як міленькія!» «Ха, а ці не дурні мы, камсамольцы-манархісты», – спахмурнеў Міхась. «Ставіць сёння на манархію? У той час, як па ўсім свеце яны разбураюцца, толькі што пазбавіліся ад памазанніка, які беларушчыну жыўцом у зямлю закопваў, ствараючы Северо-западный край. А при чем тут сапраўдная монархия, бурился Янук. Белорусский король просто символ, штандар, каб объединять народ. До коронации не дойдем, мы же одразу к конституцию и ровные правы усим. Антось нарешті вирухнувся. Його сині очі гаразно бліснули. Ну, дякую від живого штандара. А я не супраць був би застаться звичайним поетом. Змовщики загаманіли, у кожного виявилися блискучі стратегічні плани. Але, сябры, хоць і можам цяпер смела брацца за справу, трэба памятаць пра непрыемную акалічнасць, звязаную з любой манархіяй, сурова загаварыў Міхась. Ідэя манархіі існуе, пакуль існуе манарх. Няма нікога хоць з кропляй крыві дынастыі, усё скончана. І калі Антось загине, его няма кім замяніць. Усе тривожно поглядели на Антося, нібыта убачили перший раз. Их король, оказывается, высокий, гожи, с наивными синими вачыма и суровым ротом. Одна Марылька, стемневши тваром, глядела на чорно-золотую землю. Антось няёмка рассмяяўся. Світу да мяне прыстаўце целахоўнікаў. А глупства гэта, нікуды не падзенуся, яго каралеўская вялікасць умее цыраваць адзежу, секчы дровы і можа пастаяць за сябе. Міхась зноў дастаў з кішэні паперы, задумліва паглядзеў на іх, вось што. Я зраблю копіі. И мы их где-нибудь схаваем. Бо коли доведаются ты и я, зих станется знищить навод сами крыницы. И беражи себе, Антось, за лишнее нагадывать, але до апошнего никто больше не повинен ведать сапраўдное имя белорусского короля. Ты, Антось, не повинен раскрываться навод нашим однодумцам. Стополев знов с карканьем узлятели вороны. Китя, китя, китя, китя, китя, китя, китя. У отдаленні падарожцы ад касцёла рухалася тётка у вялізным капелюшы. За ёй бегла з дзясятак бадзячых катоў. О, стацдама Пальміра Мрачкоўская з пажамі, захіхікаў Рыгорка. Яго смех падхапілі астатнія хлопцы, нехта дурасліва замяўкаў. Дзікаватая жонка тутэйшага доктара была асобай вядомай. От разумнікі, а? От разумнікі, спыніла рогат Марылька. Гэтая кабета не толькі сабак ды катоў прыкармлівае, яна суседскіх дзетак за так маляваць вучыць. І мае вучні беспрытульнікі многія ў яе карміліся, пакуль у інтэрнат не трапілі. А карціны вы ейныя бачылі? Добра, добра, Марылька, пераканала. Янук уладна пагладзіў дзяўчыну па плечуку, але сустрэў насмешлівы позірк і сумеўся. Давайце па хатах, пакуль дабрадзейная Пальміра сюды сабак не прывяла. Лісце шоргатам ападала на зямлю, на помнікі прыліпала да граніту, быццам безнадзейныя лісты да нябожчыкаў. Маладыя таполі ўмольна цягнуліся галінкамі да ўжо стылага сонца, нібы спадзяваліся дастаць яшчэ крыху летняга цяпла. Ад брамы ўсе разыходзіліся ў розныя бакі. Янук памкнуўся быў пайсці з Марылькай, але яна подбегам дагнала Антося. «Можна з табой?» Гэта было так неверагодна, што Антось не змог нічога адпаведнага сказаць. Яны моўчкі ішлі па ціхай кальварыйскай вуліцы, і ён усё ніяк не мог прыдумаць, пра што пачаць размову. Яго толькі замірала сэрца кожны раз, як лёгкая хустка Марылі, завязаная на шыі паволі гарэзнага ветрыку, датыкалася да яго рукава доўгімі кутасамі. Не куртуазны нашчадак у імператара. Я таксама хацела б, каб ты заставаўся звычайным паэтам. Раптам суха прамовіла Марылька, так пільна гледзячы наперад, быццам атуль вось-вось мусіла з'явіцца варожае войска. Ты мог бы быць вялікім паэтам, Антоська. Мог бы. Гаворыш, як хаваеш. Я ж яшчэ жывы. Вазьмі мяне замуж, Антось. Ён аж спатыкнуўся. Пачулася, відаць. Марылька ішла ўсё гэтак жа, гледзячы перад сабой са спакойным тварам, схаваўшы рукі ў кішэні пацёртага плюшавага пінжачка. А, вядома, пачулася. Але ён раптам усвядоміў, якая дзяўчына ўся напятая, быццам струна. Ну, дык як, згодны? Паслухай, я не разумею. А што тут не разумець? Яна рэзка спынілася, пазіраючы на яго злымі зялёнымі вачыма. Якія ў яе вочы, калі яна злуецца? Напэўна, так зяюць смарагды, калі глядзець праз іх на сонца. Ён усё яшчэ не ўцяміў, а яна гаварыла, аж перахоплівала голас. Няўжо трэба тлумачыць? Мы загінем праз тыдзень, заўтра, пазаўтраму, і першага пацягнуць цябе, і ты ніколі... Мы з табой ніколі. Гэта ж горы за смерць. 2 гады знаёмыя, няўжо ты такі сляпы? Ён верыў і не верыў. Варухнулася страшная, здрадлівая, хоча пабыць каралевай, але Марылька, як пачуўшы ягоныя думкі, тупнула нагой. Ды не абыходзіць мяне тваё каралеўскае паходжанне. І раптам заплакала. Закалаціліся худзенькія плечы. Ён ні разу не бачыў, каб незалежная Марылька, якая папросту спраўлялася са сваімі выхаванцамі, былымі беспрытульнікамі, плакала. Ён нясмела пагладзіў яе даланёй па мокрай шчацэ і адчуў, як па яе целе прайшлі дрыжыкі. Такія ж, як і ў яго, ад дотыку да яе. «Дурненькі, дурненькі!» – прашаптала яна і так зірнула ў яго сінія вочы, што ўсе ягоныя сумневы растаялі бясследна. Іх узялі ўсё-такі не праз тыдзень, праз 3 месяцы. Следчыя шчыра рагаталі над спробай 5 студэнтаў стварыць каралеўства Беларусь. Справу, аднак, засакрэцілі да неверагоднага. Усе, хто меў да яе дачыненне, мусілі быць знішчанымі. Асабліва здзекваліся над патэнцыяльным каралём. Ён выявіўся на дзіва упартым, нават схітрыўся збегчы падчас перасылкі. Ратуючыся ад пагоні, загінуў. А Пальміра Мрачкоўская ў бамбёжку 1941 года згарэла разам са сваім дамком ля кальварыі. Не хацела пакідаць карціны. На папялішчы доўга збіраліся бадзяжныя сабакі ды каты. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.